Страшно мне не убачить болей в очи, у яких плывуть хмуринки давних днем, и сором ваш жаночий и дявочи разгубленность мою бере в полон, и сором ваш жаночий и дявочи разгубленность мою бере ў палон. Сябе як той агонь патухлы грэю, лаўлю з трывогай кожны сумны ўздых. Ці ў вод мала, ці іду, а ці старэю, што хочацца абдымкаў маладых. Ці ў вод мала, ці іду, а ці старэю, то хочется обдымка у молодых. Слова достаткова, каб я згубіў развагу і спакой, і галава моя ў пятлю гатова, развязанаю вашаю рукой, і галава моя ў пятлю гатова, развязанаю вашаю рукой. Свой лёс цяпер нялёгка перайначыць, я хоць надзею кволую тулю. Дазвольце слухаць вас, дазвольце бачыць, дазвольце не спяшацца ў пятлю. Дазвольце слухаць вас, дазвольце бачыць, дазвольце не спяшацца у петлю.